بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أمضى وعن ماله من أين اكتسب وفي ماذا أنفق وعن علم ماذا عمل فيه أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایام بھی آئیں گے کہ لوگوں کو بڑا صبر کرنا پڑے گا، اور اس دور کے اندر دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہے. فرمایا میرے صحابہ، اس دور میں دین پر عمل کرنے والے، ان کو 50 کے برابر ثواب ہوگا. کہا ہم میں سے، کہا تم میں سے، جو مشکلات اور مصائب کے دور میں دین پر عمل کرنے والے ہوں. آج دین کی محفل میں آنا، دینی گفتگو کرنا اور دینی گفتگو کا انعقاد کروانا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے. لیکن یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، سب کچھ فنا ہو جانا ہے. یہ ٹاٹ، یہ زیب و زینت، یہ کشش، یہ کوٹیاں، یہ محل، یہ عہدے اور یہ نوکریاں، سب کچھ عارضی ہے، اور ہر ایک دنیا میں آنے والا مسافر ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اس لیے ہم سب کی توجہ دین کی طرف ہونی چاہیے، آخرت کی طرف ہونی چاہیے. مگر آج ہماری دنیا کے اکثر لوگ دنیا کے چاہت مند ہیں، مال و دولت کے متوالے ہیں. مال مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور دین کی باری آئے تو بڑی مشکل سے جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے اندر اجتماعی لحاظ سے ذلیل و خوار ہے. آج دنیا کے اندر مسلمان کافروں کے غلام ہیں، اور ہماری اکثر یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور ہماری عافیہ اور ہمارا داخل کافروں کے شکنجے میں ہے. ہماری غفلتوں کی انتہا ہو چکی ہے، ہماری کوتاہیوں کی انتہا ہو چکی ہے. لیکن دوستو اور میری بہنوں، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. تلک الایام نداولوها بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں، وقت پلٹتا رہتا ہے، کبھی خزاں کا موسم ہمیشہ نہیں رہتا، اور رات کا اندھیرا کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا. الیس الصبح بقریب، اصل بات ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور یہ وقت ہے حساب کا. آج نہیں تو کبھی نہیں، پتہ نہیں کس وقت دنیا سے رخصت ہو جائیں. کس وقت روانگی کا ٹائم آ جائے. دمشق شہر تھا, ایک مین اس کا گیٹ تھا, رات کے تھکے ہوئے مسافر وہاں آرام کرتے اور صبح سویرے قافلہ روانہ ہو جاتا. ایک آدمی فجر کی نماز سے پہلے, اذان سے پہلے آواز لگاتا, قافلے والوں روانگی کا ٹائم ہو گیا ہے. بادشاہ کو یہ آواز بڑی پسند آئی. روز بادشاہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ پڑتا آواز سننے کے لیے, مگر ایک دن آواز نہیں آئی. فجر کی اذان بھی ہو گئی, فجر کی نماز بھی پڑھ لی, تو بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ پتا کراؤ آواز آج کیوں نہیں آئی. تو جواب ملا, آج آواز لگانے والا خود روانہ ہو گیا ہے, قافلے کا راہی خود چلا گیا ہے, اور دمشق شہر ہی کے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک اللہ کا نیک بندہ گزر رہا تھا. کہا, یہ سرائے کس کی ہے, یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آیا, تم نے میرے محل کو سرائے کہہ دیا اور مسافر خانہ کہہ دیا. کہا, بادشاہ غصہ نہ کر, یہ بتا کہ اس میں کل کون رہتا تھا؟ کہا, میرا باپ. کہا, وہ آج کہاں ہے؟ کہا, وہ قبرستان میں ہے. کہا, کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا, آنے والے کل میں کون ہوگا؟ کہا, میرا کوئی رشتے دار. کیا اس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا, پھر یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بات نکل کی. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آبادی کس طرف ہے, تو دائیں طرف کسی نے اشارہ کیا. آگے گئے تو وہاں قبرستان تھا. واپس آئے تو پوچھا, میں نے آبادی کا پوچھا تھا. کہا, شہر تو بے آباد ہو رہے ہیں, قبرستان ہی آباد ہو رہے ہیں. وقت تھوڑا ہے, ٹائم تھوڑا ہے, جس طرح مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے, اسی طرح میرے محترم دوستو, بلکہ اس سے بھی قریب, پتہ نہیں کس وقت دنیا سے چلے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, میرے صحابہ, موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ کہا ایک صحابی نے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صبح ہوئی ہے, پتہ نہیں رات آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ نے دوسرے سے پوچھا, کہا صبح ہوئی ہے, پتہ نہیں دوپہر آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا, میں تمہیں بتاتا ہوں موت کتنی قریب ہے. ایک سانس لیا ہے, پتہ نہیں دوسرے نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. کس کو پتا ہے, کس کو خبر ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ہر گزرتا لمحہ ہمیں قیامت کے قریب کرتا جا رہا ہے, اور قیامت کا تو تصور ہی دل کو ہلا دیتا ہے. قیامت کا تو تصور ہی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. آج کتنی ہی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں. ویسے بھی ہر مرنے والے کی قیامت اس کی موت ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی ہے, نہ کوئی عمل کر سکتا ہے, نہ کوئی توبہ کر سکتا ہے, نہ کوئی معافی مانگ سکتا ہے. کتنی نشانیاں پوری ہو چکی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا, جہالت رہ جائے گی, اہل علم فوت ہوتے جائیں گے. کتنے ہمارے احباب, کتنے ہمارے علماء, کتنے ہمارے مجاہد, کتنے ہمارے محدث, کتنے ہمارے فقیہ دنیا سے چلے گئے. اسی طرح سب نے چلے جانا ہے. آپ نے فرمایا, قیامت کے قریب لوگ مال تو بڑا کمائیں گے مگر برکت کوئی نہیں ہوگی. محنتیں بڑی ہوں گی, کوششیں بڑی ہوں گی, برکت ختم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب یتقارب الزمان, وقت بڑی تیزی سے گزرے گا, نہ سال گزرنے کا پتہ لگتا ہے، نہ مہینہ گزرنے کا پتہ لگتا ہے، نہ دن گزرنے کا پتہ لگتا ہے، نہ ہفتہ گزرنے کا پتہ لگتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بچہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب جوان ہو جاتا ہے، اور جوان ہوتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کبھی بوڑھوں سے پوچھو، آج ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کھانسی کی بیماری لگی ہوئی ہے، کبھی وہ بھی جوان تھے، کبھی بہار کا موسم تھا، کبھی پتے گرے ہوئے دیکھو، سرد موسم دیکھو، کبھی ان درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے، کبھی درختوں پہ بہار آئی ہوئی تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پتے زرد بھی ہوں گے، مگر ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب یا تقرب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، دکانیں اور مارکیٹیں اور کاروبار اور تجارتیں عام ہو جائیں گی، لیکن آپ نے فرمایا ینقص العمل، عمل تھوڑا ہو جائے گا، نمازی تھوڑے ہو جائیں گے، دیندار تھوڑے ہو جائیں گے، توحید والے تھوڑے ہو جائیں گے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھوڑے ہو جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ایک حقی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج جھگڑے موجود ہیں، آج لڑائیاں موجود ہیں، آج جدال موجود ہے، لیکن عمل کی دنیا میں آنے والے تھوڑے، اللہ کو یاد کرنے والے تھوڑے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یلک الشہ، قیامت کے قریب خود غرضی عام ہو جائے گی، لوگ مر رہے ہوں گے، کوئی کسی کا خیال رکھے گا، کوئی کسی کا احساس کرے گا؟ آج باپ کو بیٹے کا احساس نہیں، ماں کو بیٹے کا احساس نہیں، بھائی کو بھائی کا احساس نہیں، محلے والوں کو محلے والوں کا احساس نہیں، پڑوسی کو پڑوسی کا احساس نہیں۔ ظلم عام ہے، چوریاں عام ہیں، ڈاکے عام ہیں، زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، خود غرضی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرا حال کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے، خود غرضی عام ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، اڈے کھل جائیں گے گلیوں محلوں کے اندر، چوکوں چراہوں کے اندر، فحاشی عام ہو جائے گی، اریانی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا موسیقی کی آلات عام ہو جائیں گے، ساز اور گانا بجانا ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا شراب پینے والے بڑھ جائیں گے، نشہ کرنے والے بڑھ جائیں گے، شراب پیئیں گے نام اور رکھیں گے، زنا کریں گے نام اور رکھیں گے، سود کھائیں گے نام اور رکھیں گے۔ یہ ساری نشانیاں کیا پوری ہونے چکی ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہمارے حالات کا نقشہ کھینچتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، باب الفتن کے اندر ہے، لم تظہر الفاحشہ فی قوم الا لم تظہر الفاحشہ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والعوجاء۔ فرمایا جس قوم کے اندر فحاشی آ جائے گی، اریانی آ جائے گی، بے حیائی آ جائے گی، بے پردگی آ جائے گی، پھر کہا ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا یہ نشانی پوری نہیں ہو چکی؟ آپ نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اور جب ناپ تول میں کمی کریں گے اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، ان کو سزا کیا ملے گی؟ قحط سالی ہو جائے گی، مال میں برکت نہیں رہے گی، اور سزا کیا ملے گی؟ حکمران ان پر ظلم کریں گے۔ کیا یہ آج نشانی پوری نہیں ہو چکی؟ آپ نے فرمایا لم يمنعوا زکات اموالهم الا من الكثر من السماء، لوگ زکات نہیں دیں گے پھر رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی، آئے گی بارش تو عذاب ہوگا، سیلاب ہوگا، طوفان ہوگا، رحمتوں کی بارش نہیں آئے گی۔ آج وہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ کی ہوا دے توڑ ڈالیں گے، اور کیا ان کو سزا ملے گی؟ سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم، اللہ باہر سے دشمن ان پر مسلط کر دے گا۔ یہ ڈرون، یہ نیٹو کے حملے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہم نے رب سے کیے وعدے توڑے، ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین چھوڑے. آپ نے فرمایا لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا بما انزل اللہ. لوگ دنیا کے قانون کو تو ترجیح دیں گے، رب کے قانون کو ترجیح نہیں دیں گے. اشارے کو ترجیح ہے، سرخ اشارہ جل جائے کراس نہیں کرنا. دنیا کے دستور کو ترجیح دی ہے مگر داڑھی کو ترجیح نہیں، پردے کو ترجیح نہیں، نماز کو ترجیح نہیں، توحید کو ترجیح نہیں، جہاد کو ترجیح نہیں، دعوت و تبلیغ کو ترجیح نہیں ہے. فرمایا لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے، کچھ مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، جہاں آسان لگا عمل کر لیا، مشکل لگا چھوڑ دیا. فرمایا جعل اللہ باسہم بینہم، رب ان کو آپس میں لڑا دے گا. کتنی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی، ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آیا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور مسافروں منزل کی طرف رواں دوا ہو. ہر گزرنے والا لمحہ تم سمجھتے ہو عمر بڑھ رہی ہے حالانکہ عمر کم ہو رہی ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے. بنانے والا قائم کرنے والا کہتا ہے کہ قیامت بڑی قریب. کیا ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کتنے ہی ہمارے احباب پچھلے سال موجود تھے مگر اب کہاں ہیں وہ؟ یاد کرو فوت ہونے والوں کو، یاد کرو اپنے شہیدوں کو، یاد کرو اپنے دوستوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو. پچھلے سال موجود تھے، عید پر موجود تھے، عید الفطر میں، عید الاضحی میں، پچھلے رمضان میں، بلکہ اس رمضان میں موجود تھے مگر اب دنیا میں نہیں رہے، قبرستان جا چکے ہیں. جانا ہم نے بھی ہے. آسمان کے رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقاتکم، بھاگ لو جہاں بھی جاؤ گے موت نے تمہیں آنا ہے، موت سے ملاقات تمہاری طے کر دی گئی ہے. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا لمحہ آ جائے گا، لمحہ بر تاخیر ہو سکتی. کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی معالج، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی باڈی گارڈ، کوئی افسر، کوئی عہدیدار، کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ماں، کوئی باپ ہمیں موت سے بچا سکتا نہیں. کل من علیہا فان، ہر ایک نے فوت ہونا ہے، ہر ایک نے ختم ہونا ہے. لیکن یاد کرو کہ مرتے وقت لمحات ہمارے کیا ہو سکتے ہیں، موت کے وقت ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے. رب قرآن میں کہتا ہے والنازعات غرقا، گناہگار کی جان زبردستی چھینی جائے گی، زبردستی کھینچی جائے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ کوئی پہیلی نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ بھی نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے. یضربون وجوہہم، جب گناہگار کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے منہ پر پیٹھ پر تھپڑ مارتے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، آج پڑھ لو نماز کل تمہاری پڑھی جائے گی، آج اپنا حساب کر لو کل حساب بڑا مشکل ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہوگا. فرمایا فرشتے جان زبردستی کھینچیں گے اور کہیں گے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا تدفنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، میں رب سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبرستان سے عذاب بھی سنوا دیتا. یاد کرو اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، تم موت سے ڈرتا تھا نا، بھاگتا تھا نا، اب موت تمہیں آگئی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، چاند نکالنے والا آ گیا ہے, ہے کوئی بچانے والا, ہے کوئی مجھے بچا لے, میں کوئی نیکی کر لوں, میں کوئی دینی عمل کر لوں, میں رب کو یاد کر لوں. اور مرتے وقت فرعون نے بھی کہا تھا میں مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہوں, فائدہ کوئی نہیں, فائدہ کوئی نہیں, پہلے عمل کرنا ہے, پر چاہے امتحان, فائدہ کوئی نہیں. کہا من راک وظن انہ فراق, یہ کوئی خلیج کی, سعودی عرب کی, یہ کوئی یورپ کی جدائی نہیں. ایئرپورٹ پہ کسی کو جدا کرتے ہو تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے تو واپسی کی کوئی امید ہوتی ہے, یہ جدا ہونے والا کبھی واپس آئے گا؟ والتفت الساق بالساق, بڑے بڑے پہلوانوں کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کو بڑا مان تھا, بڑے چودھری صاحب تھے, بڑے نمبردار تھے, بڑے زیلدار تھے, بڑے تھانے دار تھے, بڑے عہدے دار تھے, بڑے حکمران تھے, بڑے اقتدار والے تھے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگتی ہے. تو کبھی مسجد میں آتا نہیں تھا, تمہیں شرم آتی تھی, حیا آتی تھی مسجد میں آنے کے لیے, داڑھی رکھنے میں شرم, کپڑا ٹکنوں سے اوپر کرنے میں شرم, عورت کو پردہ کرنے میں شرم. آج تمہیں رب کے پاس جانا پڑے گا. کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول, ابن ماجہ ترمذی مسند احمد کی حدیث ہے, عقل مند کون ہے؟ آج ہم سے پوچھا جائے کہ عقل مند کون ہے, ہم کہیں گے ایم فل کرنے والا, پی ایچ ڈی کرنے والا, آئی کام سی کام بی کام ڈگریاں لینے والا, آکسفورڈ میں پڑھنے والا, یا ووٹ لینے والا ایم این ایم پی اے, یا پھر مارکیٹ یا کاروبار کرنے والا, یا فیکٹری بنانے والا, یا کوٹھی بنانے والا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, در یتیم امام المتقین سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے, تو میرے رسول علیہ السلام نے امت کو سبق دے دیا, امت کو پیغام دے دیا, میری بات کو سننے والو, میرے رسول اسلام کی بات کو پلے باندھ لو, عقل مند کون ہے؟ اپنے پورے قصور شہر میں یہ حدیث پھیلا دو, عقل مند کون ہے, تنا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت. عقل مند آدمی کی دو نشانیاں ہیں, سب سے پہلی نشانی وہ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے. آج ہماری مجلس میں موت کا ذکر ہو, ہم کہتے ہیں سوگ نہیں سوگ نہیں, خوشیوں کا ذکر کرو, مسرتوں کا ذکر کرو. فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا, وَأَحْسَنْهُمْ اِسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَا, اور جو موت کے بعد زندگی ہے اس کی سب سے بہتر تیاری کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دفنایا, جنازہ پڑھا, قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی, تو رحمت کائنات علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج ہماری آنکھوں سے آنسو پتہ کب آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نقصان ہو جائے, کوئی چوری ہو جائے, کوئی ڈاکہ ہو جائے, کوئی ظاہری طور پر مسئلہ بن جائے, کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو آئے, نماز چھوٹی ہو تو, بدر کی نماز بستر پہ رہ گئی ہو تو, داڑھی منڈی ہو تو, فلم دیکھی ہو تو, ڈرامے دیکھے ہو تو, گانے سنے ہو تو, بے پردہ عورت گھومی ہو تو, کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے؟ قبر کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اخوانی لمثل ہذا فائدو, میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے تو اس قبر کی کرو. اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش, یہ فوت ہونے والا پتہ تمہیں کون ہے؟ یہ میرا سعد بن معاذ ہے, خندق میں زخم لگے اور شہید بھی کہا جاتا ہے. کہا سعد بن معاذ عرش رب کا کانپ گیا, 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑا. کہا ان للقبر زغتا, قبر دباتی ہے, لو نجا حدو مل زغتا تے قبر لنجا سعد بن معاذ, اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچتا تو میرا ساتھ بچتا, قبر نے تو میرے ساتھ کو بھی معاف نہیں کیا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے. کون عثمان؟ جن کو جنت کی بشارت مل چکی. معذر عثمان, عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرو رضی اللہ عنہ تمہیں کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, تم جنت میں جانے والے ہو, مکہ جنتی ہو, جنت کی بشارت مل گئی, شہادت کی بشارت مل گئی. لیکن قبر کو یاد کر کے رو رہے, لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, تو قبر میں نجات پا گیا وہ بعد میں بھی معاملہ آسان ہو جائے گا. میرے رسول اسلام نے فرمایا ما رأیت منظرن قط الا القبر افضع منه, منظر تو بڑے دردناک ہیں مگر قبر کا منظر سب سے زیادہ دردناک ہے. قبر کی تاریکی, قبر کی تنگی, قبر کا اندھیرا, نہ کوئی روشنی, نہ کوئی سورج, نہ کوئی چاند, نہ کوئی دیا, نہ کوئی لالٹین, نہ کوئی جنریٹر, نہ کوئی یو پی ایس, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. قبر کے اندر ساتھی بھی کوئی نہیں, دوست بھی کوئی نہیں, ماں بھی کوئی نہیں, باپ بھی کوئی نہیں, اور پانسا پلٹنے کی جگہ. عطا رحمہ اللہ رات کو پانسے پلٹ رہے ہیں اپنے بستر پر, تو بیٹی پوچھتی ہے ابا جی آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا جب سے قبر کے بارے میں پڑھا ہے تیرے باپ کی نیند ہی چلی گئی, ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ رسول اللہ اسلام نے فرمایا جو گناہگار ہوگا جس کو جواب نہیں آئیں گے فرشتے گرد اٹھائیں گے, دنیا پوری اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے گرد اٹھائیں گے, اتنا زور سے ماریں گے کہ جسم ریزہ ریزہ ہو. اور بندہ کہے گا یا رب لا تکن مسا, اللہ قیامت قائم نہ کرنا کہ قیامت کا مرحلہ اس سے بھی خطرناک. کون ہے جو آج اپنا حساب کر لے؟ کون ہے جو آج اپنے گناہوں سے باز آ جائے؟ کل کا پچھتاوا کسی کام کا؟ یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی, میرے نبی کا صحابی کہتا ہے رضی اللہ عنہ جو کہ جنتی ہیں پکے, کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا. اتنا ڈر لگتا ہے جہنم کی آگ سے, دوزخ کی آگ سے, ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ زنا کی لذت, شراب کی لذت, سود کی لذت, پیسے دولت ڈھیر, کوٹھیاں محل, کس کام کے؟ جب قبرستان میں جانا ہے, قبر میں رات آئے گی, کیا بنے گا اس قبر کے اندر؟ وہ خوش قسمت ہوں گے یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے, میرے رب نے مجھ کو بخش لیا ہے. اللہ کے بندو ساری تکلیفیں بھول جائیں گی, ساری پریشانیاں بھول جائیں گی. ترمذی کی روایت ہے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو بنایا, بڑی خوبصورت جنت, جبریل امین کو کہا دیکھو اس کو, دیکھا تو کہا اللہ اس اتنی خوبصورت جنت میں سارے جائیں گے, تو کہا جبریل دوبارہ جا کر دیکھو. دوبارہ دیکھنے گئے تو جنت کے باہر کانٹے, تکلیفیں, پریشانیاں اور غم اور دکھ اور مصائب. کہا یا اللہ یہ پہلے اور جنت بعد میں؟ کہا ہاں. کہا پھر تیری جنت میں کوئی کوئی جائے گا اور جہنم آگ شولے سانپ اور بچھو؟ کہا دیکھو. کہا اللہ اس میں تو کوئی نہیں جائے گا. کہا دوبارہ دیکھو. دیکھا تو جہنم کے باہر آرائش, سکون, آرام, راحتیں, بڑا کچھ. کہا یا اللہ یہ پہلے؟ کہا ہاں. کہا پھر جہنم میں بڑی دنیا جائے گی. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جب انسان جنت کے اندر پہلا قدم رکھے گا جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں لی ہوں گی, اللہ کہیں گے تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں آ کے سب کچھ بھول گیا ہے, کوئی تکلیف یاد نہیں رہی. اور جہنم میں بندہ قدم رکھے گا, ہوتا پہلا کھائے گا, اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے کوئی دنیا میں مزہ دیکھا, آرام دیکھا, دنیا میں لذتیں کرنے والا؟ کہے گا اللہ تیری جہنم میں آ کے ساری لذتیں بھول گئی. کیا ہمیں قیامت کا دن یاد نہیں؟ کیا ہمیں قیامت کا منظر یاد نہیں؟ رب قرآن میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ, لیس لوقعتها کاذبا، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. رب قرآن میں کہتا ہے الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق، قیامت میں قائم ہونا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس. پڑھنا جب کہ کبھی گھر میں جا کے ترجمہ پڑھنا سورۃ القاریہ کا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لوگ کس طرح ہوں گے جس طرح روئی اڑ رہی ہے تنکے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی دنکی ہوئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے. وہ قیامت کا دن اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا، اور جو کوئی زمین کے اندر ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان الزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ابھی تک ہمیں 8 اکتوبر 2005 رمضان کے مہینے کا زلزلہ بھولتا نہیں. مظفرآباد اور باغ کے اندر کیسے کیسے دردناک واقعات پیش آئے، ابھی تک وہ زلزلہ نہیں بھولتا. باغ کا واقعہ بھائی نے سنایا، ایک آدمی تھا گھر کے اندر رہ رہا ہے، جب زمین مکان نے ہلنا شروع کیا کھڑکی توڑ کر باہر سڑک پہ چھلانگ لگائی کہ جان بچ جائے. سڑک پہ چھلانگ لگائی تو سڑک کے اندر ہی دھنس گیا. اور باغ کا وہ واقعہ ہمیں نہیں بھولتا جو کہ اخبارات کے اندر بھی چھپا اور غزوہ اخبار کے اندر بھی آیا. ایک چھوٹا سا معصوم گھر کے اندر نیچے آ گیا، لینٹر کے نیچے آ گیا، ٹانگ اس کی نیچے آ گئی، ٹانگ نیچے آ گئی، تو لوگوں سے کہتا ہے مجھے نکالو. اب لوگ اس کو کیسے نکالیں، کوئی کرین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی، کھینچتے ہیں تو بچہ روتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے نکالو. آخر چھوٹا سا معصوم کہتا ہے میری ٹانگ کاٹ دو اور مجھے نکالو. کہا تیری زندہ کی ٹانگ کیسے کاٹے؟ کہا میری جان تو بچاؤ نا، جان قیمتی ہے کہ ٹانگ. پھر کچھ آدمی، ایک آدمی نے حوصلہ کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ٹانگ کاٹنا شروع کی. بچے کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، ادھر ٹانگ کٹ گئی، پٹی کھولی تو بچہ بھی فوت ہو چکا تھا. ہمیں تو وہ زلزلہ ہی نہیں بھولتا، تو قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. کیوں نہیں ہمارا دل سوچتا، کیوں نہیں ہماری آنکھ روتی، کیوں نہیں دل روتا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے چڑھ جائیں گے، مردے قبروں سے نکل آئیں گے. کہا ہر بندے کو پتا چل جائے گا. علمت نفس ما قدمت، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. تخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایمان والے اس دن سے ڈرتے ہیں جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. کیوں نہیں ڈرتے اس دن سے جس کو دیکھ کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. فلمیں، ڈرامے، گانے اور موسیقی کی دھن پہ ناچنے والوں، وتر الناس سکارا. کہا قیامت کے دل لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے. کہا نشہ کوئی نہیں ہوگا، رب کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. کون ہے جو آج بندوبست کرے؟ کون ہے جو آپ حساب کرے، آج حساب کرے؟ وانذرہم یوم العازفہ، وانذرہم یوم الحسرہ، وانذرہم یوم الحسرہ اذ قضی الامر وہم فی غفلہ. ان کو یوم الحسرہ بتاؤ، حسرت، شرمندگی، ندامت، رسوائی، رونا، چیخنا، رب نفسی، رب نفسی. اتنا منظر خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک. رب قرآن میں کہتا ہے ھذا یوم لا ینطقون ولا یوزن لہم فیعتذرون. آج کوئی بول بھی نہیں سکے گا اور کسی کو معذرت پیش کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے آدم اخرج بنس النار، اپنی مخلوق میں سے جنتی الگ کر دو جہنمی الگ کر دو، اللہ کسی حساب سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 999 جہنم میں ایک جنت میں جائے گا. فرمائیے بات سن کے لوگوں کے کلیجے کانپ جائیں گے. اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا میرا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو رو رہے. کسی نے پوچھا معاذ کیوں رو رہے ہو، تمہیں تو اللہ کے نبی اپنے پیچھے سوار کروایا کرتے تھے سواری پر، اور تم سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ تم سے بڑا پیار کرتے تھے، معاذ تم کیوں روتے ہو، تمہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے. کہا سارا کوئی ٹھیک ہے مگر ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو دو مٹھیوں کے اندر بند کر لیں گے، ایک کے اندر جنتی ہوں گے ایک کے اندر جہنمی ہوں گے. میں معاذ سوچتا ہوں پتہ نہیں میں کس مٹھی کے اندر ہوں گا. ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کوئی جنت کے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن ان بخشا ربک لشدید، رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. کیوں نہیں ہم اپنا حساب کر دے. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کر لو. میرے بھائیوں مجھے بتانا ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کوٹھی بنانے، جائیداد بنانے، زمین اور مرلے اور پلاٹ، سی کام، آئی کام، بی کام، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈگریاں لینے آئے ہیں؟ اور یہ سارے کام چلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم کو اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اصل مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ کسی چوکی دار کو لائیں اور باہر ڈیوٹی اس کی لگا دیں اور وہ ادھر ادھر سارے کام آپ کے کرتا رہے، آپ کہیں کیا کیا، تو وہ کہے میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا، آپ کہیں گے تیرا اصل کام کیا تھا، تیری ڈیوٹی کیا تھی. آج کس محفل میں کیا سوچ سکتے ہو رب نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے ہمیں بھیجا کہ نماز پڑھیں، دیندار بن جائیں، عقیدہ توحید اختیار کریں، عبادت کریں، ظالموں سے نفرت کریں، طاغوتوں سے نفرت کریں، باطل سے دور اختیار کریں، کفر کے مقابلے میں نکلیں، دعوت کا کام کریں، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیں، تقوی اختیار کریں، صبر کے مظاہر پیش کریں، رب کا شکریہ ادا کریں، ہر گناہ کا، ہر حرام کا، ہر غلطی کا، ہر باطل کا بائیکاٹ کریں. رب نے اس لیے ہمیں بنایا. کیا ہمیں یاد ہے الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا، پتہ چلے گا زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا تم میں سے اچھی عمل کرنے والا کون ہے. فوربک لنسالنہم اجمعین، رب کہتا ہے اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے میں سب سے سوال کروں گا. اور رب قرآن پاک میں کہتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے ان کے امتیوں سے بھی پوچھیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے دردناک سخت انداز میں بیان کر دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تیری ایک ایک چیز لکھی گئی ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو گئی ہے. اس سے پہلے فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اور اللہ رب العزت ہمیں کیا یاد دلا رہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ان لوگوں کو تو حساب کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیلکولیٹر سے لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب کرنے تو آتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہمارا بھی کوئی حساب لے گا، لمحہ لمحہ کا حساب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ نیکی بھی نوٹ ہو رہی ہے، ذرہ گناہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کس طرح لے گا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها، یہ چھوٹا چھوٹا عمل سامنے آ جائے گا بندہ کہے گا ہائے میں مر گیا، یہ تو یہاں میرے چھوٹے بڑے گناہ سارے جمع ہو گئے. یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالا. اپنے کرتوتیں دیکھ لو, اپنے کی ہوئے اعمال دیکھ لو. یوم تبل السرائر, بند کمروں کے اندر کیے ہوئے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے. آج تو چھپ چھپا کے لوگ گناہ کر لیتے ہیں نا, کوئی دیکھ نہیں رہا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, رب دیکھ رہا ہے. واسروا قولکم اب اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور, چھپاؤ یا ظاہر کرو, تیری ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے. اللہ تعالی سے ڈرو, دنیا والوں سے نہ ڈرو, رب تعالی سے خوف کھاؤ. آج جتنے گناہ خفیہ ہیں سارے منظر عام پر آ جائیں گے. اور مجھے وہ حدیث نہیں بولتی, ابو داؤد کی حدیث ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, اے ہمارے لیے ہے, سب کے لیے ہے, خصوصاً دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے, خصوصاً دینداروں کے لیے ہے. وَمَا لَعَلَمَنَّا قُوَامَ مِنْ أُمَّتِ يَتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ بِحَسَنَاتِ كَجِبَالِ تُهَمَّتِ بِيدَا. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دل تہامہ پہاڑ جیسی, سفید تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَّنثُورًا, رب ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا دے گا. تیرے کھرے سکے کھوٹے ہو جائیں گے, تیرے اصلی نوٹ جعلی ہو جائیں گے, بلڈنگیں بنی ہوئی گر جائیں گی, توقع ساری ختم ہو جائے گی. میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا, صوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے. تو صحابہ حیران رہ گئے, نمازیں بھی تہجد بھی, پھر بھی ان کی نیکیاں ساری برباد. کہا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بد نصیب کون ہوں گے؟ غور سے سن لو. کہا اذا خلو بمحارم اللہ التحقوها, لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے تھے اور جب اکیلے ہوتے تھے رب کے باغی بن جاتے تھے. کیا حال ہوگا ہمارا, کیا شروع ہوگا ہمارا. مجھے تو ابن الجوزی کی بات نہیں بھولتی, میں سب علماء کرام سے کہتا ہوں ابن الجوزی کی یہ بات پلے باندھ لو. ابن الجوزی کہتے ہیں دعوت دینے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں میرے ہاتھوں پہ رب کے فضل سے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, لاکھوں لوگ متاثر ہوئے میری گفتگو سے, لیکن مجھے ڈر بڑا لگتا ہے کہیں خفیہ گناہ غلطیاں اللہ پکڑ نہ لے, اللہ سزا نہ دے دے. مجھے امید تو ہے رب مجھے معاف کر دے گا, اور اگر اللہ نے سزا دے دی تو میں ابن الجوزی رب سے کہوں گا, یا اللہ مجھے ان لوگوں کے سامنے سزا نہ دینا, لوگ کیا کہیں گے, ہمیں جہنم سے بچانے والا خود جہنم میں چلا گیا ہے. آج ہمیں اپنا حساب کرنا ہوگا, آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ہو سے باعزدرا, رب نے جس سے سختی سے حساب لے لیا وہ بچ پائے گا. فرمایا ابن آدم تیرے لیے دو چیزیں بڑی بہتر ہیں مگر تجھے کڑوی لگتی ہیں, جلدی موت تیرے لیے بہتر ہے, تھوڑا مال تیرے لیے بہتر ہے. کہا کیسے؟ کہا جلدی موت آئے گی, گناہ تھوڑے ہوں گے اور فتنوں سے بچ جاؤ گے, اور تھوڑا مال ہوگا تو حساب بھی تھوڑا ہوگا. اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑا رب نے مال دیا اپنے زمانے میں, رویا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کان کھول کے سن لو, مجھ سے میرا مصعب بن عمیر بہتر تھا, شہزادگی قربان کر کے آیا, شہید ہوئے تو سر پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے, پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا. کہا میرے مصعب کے سر پہ کپڑا ڈال کے پاؤں پہ گاس ڈال کے دفنا دو. کہاں ہیں ہم, کہاں ہیں ہمارے ایمان, کیوں نہیں ہمیں حساب سے ڈر لگتا کہ قیامت کا حساب بڑا خطرناک ہے, محشر کا حساب بڑا خطرناک ہے, پل صراط سے گزرنا بڑا خطرناک ہے. اور اللہ کا قرآن پڑھے, جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا بڑا خوش ہوگا, بڑا کامیاب ہوگا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, موج کرو, مزے کرو, جنت میں جاؤ, اللہ کا دیدار کرو, نبی پاک علیہ السلام کی صحبت ملے گی. اللہ کہیں گے تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا ہمیں اور کیا چاہیے. فیکف اللہ الحجاب, تو اللہ اپنا پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کروائے گا. دیدار کرنا ہے تو داڑیاں رکھ لو, دیدار کرنا ہے تو نمازیں پڑھ لو, دیدار کرنا ہے تو عقیدہ ہے تو ہی اختیار کر لو, دیدار کرنا ہے تو بہنوں پردہ کرو. دیدار کرنا ہے گندے کام چھوڑنے ہوں گے, سود چھوڑنا ہوگا, ظلم چھوڑنا ہوگا, زیادتیاں چھوڑنی ہوں گی, ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا, پڑوسی کا خیال رکھنا ہوگا اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, 29واں پارہ سورۃ الحاق کا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا, ولم ادر ما حسابیہ, مجھے پتہ نہیں میرا حساب کیا ہے, مجھے تو حساب کا پتہ ہی نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میں مر چکا ہوتا, کاش میں نہ اٹھتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ما اغنا انی مالیا, میرا مال میرے کام آیا, ڈالر پاؤنڈ یورو ریال درہم دینار کوئی کام نہیں. حلقانی سلطانیہ, عہدہ کرسی اقتدار وزارتیں سفارتیں کام آئیں گی. کیا اللہ حکم دے گا, خذوہ فغلوہ, پکڑ لو. اور پکڑنا بھی نہیں, صرف پکڑنا نہیں, جکڑ بھی لو. ثم الجحیم صلو, پھر اسے جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلہ ذروہا سبعون ذرہا فاسلکو, اعتبار بھی نہیں تیرا, جہنم کے اندر بھی 70 زنجیروں میں جکڑ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کو رب کی عظمت کا خیال نہیں تھا, اس کو اللہ کی عظمت کا پاس نہیں تھا. ولا یہود ولا طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. آج اس کو کیا ملے گا جہنم کے اندر, ولا طعام الا من غسلین, جہنم میں پانی مانگے گا تو خون اور ریشا ملا کے دیا جائے گا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, ولا طعام الا من غسلین, لا یاکلہ الا الخاطئون, گرم کھولتا پانی انتڑیاں کٹ جائیں گی. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا 70,000 فرشتوں نے, ہاں جہنم کو لایا جائے گا 70,000, اس کو زنجیریں ہوں گی, لگامیں ہوں گی, ایک زنجیر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا, جہنم پھر بھی جوش مار رہی ہوگی. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیکا وہی تفور, جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا وہ چیخے گی, کس طرح, تکاد تمیز من الغیظ, اس طرح چیخے گی, غصے سے پٹ پڑے گی. یہ قرآن ہے, میری اپنی بات نہیں کہ کہو مولوی صاحب سے آگے باتیں, میری اپنی بات نہیں, یہ اللہ کا قرآن ہے. تکاد تمیز من الغیظ, اور آگے آتا ہے, کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر, پڑھا کرو سورۃ ملک ہر روز, پڑھا کرو سورۃ ملک, قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے, اور حدیث ہے قیامت کے دن یہ سفارش کرنے والی سورت ہے. سورۃ ملک میں آتا ہے, جب گرو جہنم میں پھینکے جائیں گے, دروغہ جہنم کہے گا, الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا, آئے تو تھے بڑے ڈرانے والے مگر ہم مانتے ہی نہیں تھے, ہم مانتے ہی نہیں تھے. وہ قلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا في ضلال كبير, ہم نے کہا کوئی قرآن نہیں, کچھ نہیں, سب ایسی باتیں کرتے ہو. وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير, کاش ہم نے سنا تو ہوتا, کاش ہم نے عقل تو کی ہوتی. فاعترفوا بذنبهم, مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے, اور معافی کوئی نہیں, دنیا کے اندر معافی تھی. اللہ کہتے ہیں یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذنب بنی وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جمیع ثم ینجی. اور کرکٹ کے میچ کھیلنے والوں, ویڈیو گیم کھیلنے والوں, کبڈیاں کروانے والوں اور نمازیں چھوڑ دینے والوں, دین کو بھول جانے والوں, اللہ کے اسلام کو فراموش کرنے والوں, یوم ذنب بنی, اللہ میرے سارے بیٹوں کو جہنم میں بھیج دے مجھے بچا لے, میری ساری اولاد کو جہنم کے اندر بھیج دے مجھے بچا لے. نہیں سودا قبول ہوگا تو کہے گا وصاحبت ہی واخی, اللہ میرے بھائیوں کو دوزخ میں بھیج دے, میری بیوی کو جس بیوی کے خاطر گھر میں ٹی وی آیا, کیبل آیا, کنیکشن آئے, فلمیں آئیں, ڈرامے آئے, سارا کچھ آیا, حرام آیا, اللہ کی بندیوں تم بھی اپنے خامدوں کو حرام کمائی سے روکو, دین کی فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, دین دار بنو, اسلام کی راہ پہ چلو, پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو, سارے کے بارے میں کہے گا جہنم میں اللہ ان کو بھیج دے. اللہ نہیں مانے گے تو کہے گا وفصیلتہ التی تؤوی, اللہ میرے خاندان کو دوزخ کے اندر بھیج مجھے بچا لے. پھر کہے گا ومن فی الارض جمیع ثم ینجی, اللہ ساری دنیا کو جہنم میں بھیج مجھے بچا لے. اللہ مانیں گے بات کلا انھا لظا لذات للشوا کلا انھا لظا, شولے مارنے والی آگ ہے آج تیری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول درس دے رہے تھے تو فرمایا رہی تو میں وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں میرے صحابہ تم نے نہیں دیکھا, ارام لا ترون میں جو دیکھ گیا تم نے نہیں دیکھا, میرے صحابہ رضوان اللہ مجمع ہمیشہ روتے ہی رہو, تم بستروں کو چھوڑ دو, بیویوں کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے سنایا تو صحابہ اتنی زور سے چیخے کہ گھروں سے عورتیں باہر نکل آئیں کہیں مدینے پہ حملہ تو نہیں ہو گیا, پتا کرایا تو پتا چلا حملہ کوئی نہیں ہوا, جہنم کا ذکر ہوا. آپ نے معراج میں جہنم دیکھی تو دروغہ جہنم کھڑا تھا بڑے غصے میں, تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا دروغہ ہے, رب نے جب سے دوزخ کو بنایا ہے یہ کبھی نہیں مسکرایا. فرمایا دنیا کی آگ, محمد علی باکسر سے کسی نے پوچھا تم گناہوں سے کس طرح بچتے ہو؟ کہا رب کے فضل و کرم سے. کہا مزید؟ کہا میں نے اپنی جیب میں ماچس رکھی ہوئی ہے. کہا کس لیے؟ سگریٹ پینے کے لیے. نہیں نہیں نہیں, کہا اس لیے رکھی ہے جب گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے ماچس کی تیلی جلاتا ہوں, آنکھ کے قریب کرتا ہوں, تھوڑا سا ڈر محسوس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو 79 گنا زیادہ گرم, کیوں نہیں ہمیں ڈر لگتا؟ رب قرآن میں کہتا ہے ونادى صحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, جہنمی کہیں گے جنتیو اسا میں پانی پلا دو, ریشہ پی پی کے تسقا من عین آنی لیس لہم طعام الا من ضریع, تور کانٹے کھا کھا کے ختم ہو گئے, انتڑیاں کٹ گئیں, جنتیو تھوڑا سا پانی پلا دو, جنتی کہیں گے رب نے جنت کے میوے تم پر حرام کر دی. سانپ کاٹیں گے, بچھو ڈسیں گے, سانپ ریشا اور تور کاٹے اور طرح طرح کے سردی کے گرمی کے عذاب, آگ کا بستر, آگ کی چٹائی, آگ التی تتلی علی الافئدہ, آگ دل پر پھینکی جائے گی, تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, کہا چہرے پر آگ پھینکی جائے گی, اس وقت بندہ پچھتائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون, قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین, اللہ بدبختی غالب آ گئی, اللہ گناہ کرتے رہے, ہمیں فرمان یاد نہیں رہے تھے, ربنا اخرجنا منہا, اللہ ایک موقع دے جہنم سے نکال, فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر دوبارہ گناہ کرے پھر معاف نہ کرنا, قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, ذلیلو تم نے جہنم ہمیشہ رہنا ہے, مجھ سے بات بھی نہ کرو. یہ قرآن ہے. وَنَادُوا يَا مَالِكَ لیکد علینا ربو کالا انکم ماکسون. سارے جہنمی مل کے کہیں گے اور دروغہ جہنم ہمیں مار ہی دو. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, نہ زندگی نہ موت, لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر, چمڑی کو دیڑ کے رکھ دے گی. اور دروغہ جہنم ہمیں موت ہی دے دو, تو آگے سے دروغہ جہنم کہے گا موت نہیں آئے گی, تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا, آگ بجھ نہیں پائے گی دوبارہ بڑکا دی جائے گی. کلما نزل جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا, ایک چمڑی جلے گی تو نئی چمڑی دے دی جائے گی. دعو ہنالک ثبورا, سارے مل کے موت مانگو, سارے موت مانگیں گے. کہا ایک نے جتنی مانگ سکتے ہو مانگو, کبھی موت آئے گی. دنیا میں چھٹی کرتے ہو نا, یہ ہمارے بھائی چھٹی والے دن پروگرام رکھتے ہیں تاکہ بہانہ نہ بنے بھائی پروگرام میں آ جائیں. چھٹی ہوتی ہے تو بڑے منصوبے ہوتے ہیں, چھٹی میں یہ کریں گے, چھٹی میں یہ کریں گے. قرآن پاک میں آتا ہے جہنم کے اندر جب سزا ملے گی, آگ آئے گی, تو جہنمی سارے مل کے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب. سارے مل کے رب سے کہو ایک دن کی چھٹی ہی کر دے, ایک دن کی چھٹی کر دے. کہا کوئی چھٹی نہیں, ہمیشہ تمہیں عذاب ان جہنم کانت مرصادا. یہ جہنم کی آگ, یہ دوزخ کی آگ, کیا ہم نے کوئی بندوبست کیا اور دوزخ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کوئی حساب کیا, کوئی اپنا محاسبہ کیا؟ وہ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ, قرآن پڑھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں ان عذاب ربک لواقع. امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ, قرآن پاک سورہ طور کو پڑھا, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. عمر رب کا عذاب آئے گا تو تمہیں کون بچائے گا, حالانکہ پکے جنتی ہیں, محل بن چکا. اسی آیت کو ہمارے شیخ سعود بن ابراہیم شرائم حفظہ اللہ امام کعبہ اسی آیت کو پڑھ کے رو رہے تھے, ہماری آنکھوں سے آج آنسو کیوں نہیں نکلتے, ہم کیوں اتنے پتھر دل ہو گئے, ان آنسوں کو سنبھال کے کس لیے رکھا ہے, ان کو رب کے لیے بہایا کرو جہنم کی آگ سے ڈر کر کہ رب کی رضا کے لیے رب کے خوف سے جو آنسو بہ گیا رب نے جہنم کی آگ حرام کر دی. اور جو آنکھ رب کے رستے میں پہرا دیتی ہے جہاد کا. میرے محترم بھائیو, عمر بن خطاب اتنا رویا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ چہرے پر رونے کے نشان پڑ گئے. عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے, بی بی پوچھتی ہے میرے سرتاج کیوں روتے ہو؟ کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قرآن کی ایک آیت مجھے رولا رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو پرسرات سے گزرنا ہے, میں سوچتا ہوں میں کیسے گزروں گا. عبداللہ ابن مسعود لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے تو آگ جلتی دیکھی تو بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. ہوش آئی تو کہا ابن مسعود کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا یہ دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ یہ تھے صحابہ, یہ تھے جانحصار, یہ تھے فداکار, پکے جنتی. وہ بھی اتنا ڈرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, لرزتے ہیں. ابو ہریرہ موت کے وقت رو رہے تھے رضی اللہ عنہ, پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا منزل بڑی دور ہے, خرچہ بڑا تھوڑا ہے, ہم کیوں نہیں فکر کرتے, ہم کیوں نہیں اپنا احساس کرتے, ہم تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. اپنے ساتھ تو مخلص بن جاؤ, یہ چمڑی کو جلانا ہے. اللہ تعالیٰ جسم دوبارہ دے گا نا, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, اللہ دوبارہ جسم دینے پر قادر ہے. پھر کیوں نہیں ہم ڈرتے؟ پھر کیوں نہیں ہم خوف کھاتے؟ پھر کیوں نہیں ہم گناہ چھوڑتے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عید پڑھانے جا رہے ہیں تو بیٹا رستے میں دیکھا, کپڑے پھٹے پڑنے ہیں, گرد و غبار پڑا ہوا, تو کہا بیٹا آج عید کا دن ہے. کہا ابو رب کپڑے نہیں دیکھتا, رب دل دیکھتا ہے, رب عمل دیکھتا ہے, رب کردار دیکھتا ہے. وہی عمر بن عبدالعزیز, راتوں کو نیند نہیں آتی, سوچ سوچ کے ڈر ڈر کے تیلا بن گئے, کمزور ہو گئے. کہا عمر بن عبد العزیز سے کہ امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا جب سے رب نے جہنم کا ذکر کیا ہے عمر کو ہوش ہی نہیں آتی. ان کی بیٹی نہیں بلکہ لونڈی کہتی ہے مجھے خواب آیا, امیر المومنین مجھے خواب آیا ہے, میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے, پول صراط سامنے ہے, آپ پول صراط کے پاس کھڑے ہیں, فرشتے آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اتنا سنا تو عمر بن عبد العزیز پہ ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. ہوش آئی تو کہا آگے تم نے خواب کیا دیکھا؟ کہا تم نے آگے مجھ سے پوچھا ہی نہیں, میں نے تو یہ دیکھا کہ فرشتے آپ کو پکڑ کے جنت میں داخل کر رہے ہیں. تو کہا میں ڈر گیا تھا, مجھے فرشتے پکڑ کے جہنم میں پھینک رہے. سفیان سوری اتنا روتے تھے کہ خون کا پیشاب آنا شروع ہو گیا جہنم کے ڈر سے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا حسن مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جب سے رب نے دوزخ کو بنایا ہے میرا مسکرانا بھول گیا. اس طریقہ جاگ جاؤ بھائیو, دوزخ سامنے, آگ سامنے, دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم العمل فسوف یعلمون. سب کوئی سامنے جائے گا. ما غنا عنہم ما کانوا یمتعون. دنیا کا مال وہاں کام آ سکتا؟ یہ دنیا کی زندگی تب کام آئے گی جب دین کے لیے لگائی, تبلیغ کے لیے لگائی, جہاد کے لیے لگائی, خیر کے لیے لگائی, ورنہ نقصان, ورنہ خسارہ, خسرت دنیا والآخرہ. تو میرے محترم بھائیو ٹائم ہو گیا ہے, آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے. آپ کو بلانے کا مقصد, میرا اتنا لمبا سفر کرنے کا مقصد نمود و نمائش نہیں, ریاکاری نہیں, شہرت نہیں, مقصد ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں, اپنا محاسبہ کر لیں, اپنا حساب کر لیں, اپنے گناہوں سے جان چھڑا لیں. گناہ کل نہیں چھوٹے گے, گناہ آج چھوٹے گا. وعدہ کل کرنے وعدہ آج کا کرنا ہے. ہر گناہ, ہر بیماری, ہر گناہ والی چیز, ہر غلطی, ہر نافرمانی چھوڑ دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے, موجے کرو گے. نہیں چھوڑو گے تو قبر کا عذاب ہے, نہیں چھوڑو گے تو جہنم کا عذاب ہے. آگ بڑی خطرناک ہے. سعودی عرب کا شیخ خطبہ دیتے کہتا ہے عذاب تو بڑی دور کی بات ہے, جب قیامت کے دن بس آواز لگ گئی نا, یا فلان ابن فلان استعد للموقف, اے فلان بن فلان صاحب کے لیے تیار ہو جاؤ تو زمین نیچے سے نکل جائے گی, پہاڑ تاری ہو جائے گی. ابھی حساب ہونا ہے, رب نے پوچھنا ہے, میری زندگی کا ایک ایک لمحہ سامنے آنا ہے. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کیسے کمایا تھا, جمع کیسے کیا تھا, خرچ کہاں کیا تھا, علم کون سا حاصل کیا تھا, عمل کیا تھا کہ نہیں. ایک طرح بلنا سے حساب ہوں, حساب کا وقت قریب آ گیا, مگر ہم غفلت میں, ہم بے نمازی, ہم شرک کریں, ہم بدعت کریں, ہم نمازیں چھوڑیں, ہم گانے سنیں, ہم سود کھائیں, ہماری عورتیں بے پردہ فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, جہاد کی مخالفتیں کریں, تبلیغ رب کے رستے میں نہ کریں, سود کا مال کھائیں, چوریاں کریں, پڑوسیوں کو تنگ کریں, حقوق العباد ختم کر دیں, ماں باپ کی بےزتی کریں, ماں باپ کی توہین کریں, آپس میں لڑیں, آپس میں جھگڑیں, دشمن کے خلاف نہ بولیں, ہندوؤں سے معاہدے کریں, انڈیا کو پسندیدہ کہیں, امریکہ کو خدا مان لیں, ظالموں کو رب مان لیں, اقصا کو بھول جائیں, رب کے قرآن کی توہین کو بھول جائیں, آمینہ کے لال, در یتیم, فاطمہ کے باپ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو بھی بھول جانے والی امت کا حساب کیسا ہوگا؟ اللہ نے پوچھ لیا قیامت کے دن. مسلمانوں آپس میں لڑنے کے لیے شیر تھے, فاطمہ نے پوچھ لیا اگر رب نے بتا دیا تو حوضِ کوثر سے پانی پینے کیسے جاؤ گے؟ حساب کا وقت قریب آنے والا ہے. یہ غفلتیں, یہ بزدلیاں. علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, بزدلی سے اگر کوئی قوم بچا کرتی تو بہادروں پہ کبھی موت نہ آتی. آج ہمیں اپنا حساب کرنا ہے. تن داغ داغ لٹا دیا, تن داغ داغ لٹا دیا, دیکھ دیکھ زخمی, دیکھ قیدے, دیکھ جیلیں, دیکھ گرفتاریاں, دیکھ مسجدیں ویران, مسجد تو بنا دی پلمر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اب اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، آج اپنا محاسبہ کر لو اور سارے مل کے گناہ غلطیاں نہ فرمانیاں، آپس میں لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، بغض، نفرت، حسد، کینہ، ظلم و زیادتی، ملاوٹ، دھوکا، فراڈ اور سارے گناہ چھوڑ کے ہم انشاءاللہ رب کے دین کے لیے آج کے بعد انشاءاللہ اکٹھے ہاتھ کھڑے کر کے، انشاءاللہ اکٹھے ہو، انشاءاللہ سارے بھائی عقیدہ توحید اختیار کرو گے، توحید کی دعوت دو گے، طاغوتوں سے نفرت کرو گے، ظالموں سے نفرت کرو گے، پانچ وقت کے نمازی بنو گے، باطل کو مٹاؤ گے، جہاد کرو گے، انشاءاللہ ہندو دشمن سے لڑائی لڑو گے، انشاءاللہ اپنے گھروں میں اسلام لاؤ گے، عورتوں سے پردہ کرواؤ گے، اپنے چہروں پہ مسنون داڑیاں رکھو گے، کپڑے ٹخنوں سے اوپر کرو گے، انشاءاللہ سود جھوٹ کا، ظلم زیادتی کا بائیکاٹ کرو گے، رشوت نشے کا، کرپشن کا، ہر برے کام کا بائیکاٹ کرو گے، اپنے موبائلوں سے گانے، موسیقی، فلمیں، فوٹو نکالو گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے، رب سے دعا بھی ہے، اللہ ہمارے اس اجتماع کو مرحوم بنا دے، مغفور بنا دے، اللہ ہم جتنے آئے بیٹھے سنا سنایا، ہم سفر کر کے آپ بھی آئے، بھائیوں نے پروگرام کروایا، اللہ ان سارے بھائیوں کی محنتیں قبول فرما، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اللہ حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، یہ تم نے ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بھی ہیں، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اپنا خصوصی دیدار نصیب فرما، اللہ دنیا بھر میں مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر افغانستان کے شیر، پہاڑوں کے شیر، دامنوں کے شیر، مرکہ لڑنے والے ملا عمر کے ساتھی، اللہ رب العزت کے رستے میں جہاد کرنے والے اپنے سارے بھائی ساتھی، پاکستان سے جانے والے وہاں کے مکین، اللہ سارے مجاہدوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین اکثر اٹھ گئی ہم سے، اللہ چیچنیا، فلسطین، عراق، برما، راکان، فلپائن، اللہ سب کی مدد فرما، ہمارا کشمیر و ہندوستان اللہ مدد فرما، اللہ ہمارے عمر عبدالرحمن کو، عبدالرحمن داخل کو، آفیہ بہن کو، سارے قیدیوں کو، سہیل کو، راشد کو، کتنے گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائیاں عطا فرما، اللہ ہمارے شہدا کی شہادتیں قبول فرما، اللہ دنیا بھر کے اندر اسلام کو غالب کر دے، اللہ کافروں کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا لے، امریکہ کے ایجنٹوں سے ہماری جان چھڑا لے، انڈیا سے تجارت کرنے والوں سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ پاکستان کے اندر بھی اسلام غالب کر دے، اللہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو سکھ کا سانس دے دے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے، جتنے بیمار ہیں، بڑے بھائی بیمار ہیں، بڑے دکھی ہیں، بڑے غمگین ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو موحدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جو پریشان ہیں، قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرضے اتار دے، اللہ ہمیں امن و امان کی توفیق دے دے، گھروں میں امن و امان دے دے، اللہ ہمیشہ ہی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔